درود به شما همه دوستان و رفقا. Les saludo a todos los compañeros y amigos. اجازه بدید در وهله اول از برگزار کنندگان این فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه یعنی رفقای زاپاتیست تشکر کنیم. Déjenme primero agradecerme de los organizadores de este primer festival mundial de la digna rabia, los compañeros zapatistas. تشکر کنیم از اینکه این وقت را به ما دادن تا بتونیم در کنار شما باشیم، از شما بشنویم، از خود بگوییم و از تجربیات بیاموزیم. Agradecemos porque nos propusieron el tiempo para estar aquí con ustedes, oír de ustedes y aprender de sus experiencias. بابا دوستانمان یعنی شما صحبت بگویید. Y hablar con nuestros compañeros, es decir, ustedes. همون گونه که اطلاع دارید و یکی از رفقایمان در اولین روز جلسه در این مکان به اطلاع شما رساند. Como están informado y uno de nuestros compañeros aquí en primer día los informó. فشار رژیم جمهوری اسلامی ایران بر جنبش‌های مردمی، جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و دیگر مردمان در ایران هر روز بیشتر می‌شود. El presión del gobierno islámico de Irán contra los movimientos sociales, movimientos de las mujeres y de obreros, movimientos de los estudiantes y otros pueblos de Irán cada día está subiendo. در طی چند روز اخیر تعدادی از فعالین کارگری توسط نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر و به نقاط نامعلومی برده شدند. En las últimas días son algunos de los obreros y activistas del movimiento obrero detenido en Irán y desaparecido desde entonces. و خانواده این دستگیر شدگان هیچ اطلاعی از عزیزان خود ندارند. Y los familiares no tienen ninguna información de sus parientes. در هفته گذشته بیژن امیری از فعالین کارگری En la semana pasada, Bijan Amiri, uno de los activistas obreros, y un obrero de una fábrica automotriz fue detenido en su lugar de trabajo y llevado a un lugar desconocido. Después, el Mohsen Hakimi, otro activista del movimiento obrero, دستگیر و ناپدید شده است. Fue detenido y desaparecido. و پس از آن نیز پدرام نصراللهی و ابراهیم مددی. Después de esos dos, otros dos, Ibrahim Madadi y Pedram Nasrullahi. ظرف دو روز گذشته دستگیر. En los dos días pasados fueron detenidos. و سرنوشت این رفقای کارگرمان تاکنون اطلاعی نداریم. Y hasta el día de hoy no tenemos ninguna información sobre esos compañeros obreros. تماس تلفنی که با همسر یکی از بازداشت شدگان. En el contacto telefónico que tuvimos con la esposa de uno de los desaparecidos. در روز گذشته داشتیم. En día de ayer. منیژه گازرانی همسر محسن حکیمی. La señora Manije Gazrani, la esposa de Mohsen Hakimi. به مناسبت اولین فستیوال خشم شرافتمندانه. پیامی برای شما عزیزان فرستاده است که توجه شما را به این پیام جلب می‌کنیم. Mandó un mensaje al primer festival mundial del Día de Rabia que les queremos presentar ahora. Lo van a presentar por audio. Es un mensaje que viene teléfono. Por teléfono y fue grabado, entonces les pedimos atención. بیژن امیری کارگر خودروسازی در محل کارش با حراست اون خودروسازی با نیروی امنیتی داخل کارخونه درگیر میشه. اونا باهاش درگیر میشن، اینو میگیرن و میبرن تحویل نیروهای امنیتی میدن. شب من و همسرم محسن حکیمی که از سازمان کارگری هستیم برای اینکه بریم سر بزنیم به خانواده این کارگری که در حال دستگیر شده، میریم به خونه اونها و جا ماموران لباس شخصی مسلح میرزن توی خونه برای اینکه خونه هر تجسس کنن بازرسی کنن و از همسر منم و هر حال کیفای ما رو میگردن و لباسای شخصی ما رو میگردن وسایل ما رو میگردن کارشناسایی همسر منو میگیرن و در تماس با اون نیروهای بالاتر از خودشون از اونا استعلام میکنن اونا بهشون میگن که چنین شخص اینجا هست اونا با شناسایی همسر من به این مامورینشون میگن که ایشون دستگیر کنن با خودشون ببرن بدون اینکه حکم جلد داشته باشن حکم قضایی داشته باشن کارت شناسایی نشون بدن و در واقع حالت آدم ربایی داشته شوهر منو به زور دستگیر میکنن و به این ترتیب میبرن و الان در مدت 4 روزی که اینها رو گرفتن بردن این هیچ تماسی با ما نداشتن و ما اصلا نمیدونیم که اینها در کدوم زندان دست کیا هستن کجا نگهداری میشن ازشون کاملا بی اطلاع هستن. 22 de diciembre de 2008. Bueno, para que vean que tomo clases de farsi, ¿eh? Ahí voy. Voy a traducir, compañeros. Ah, a ver cómo los dejo. El día 22 de diciembre, Biham Amiri, obrero automotriz, fue agredido por las fuerzas de seguridad del Estado, destacadas dentro de las fábricas. Fue detenido y trasladado a un centro de detención. Durante la misma noche, yo y mi esposo, ambos activistas del movimiento obrero, fuimos a la casa de la familia de Amiri para hacerle compañía. Allí entraron las fuerzas de seguridad armadas y vestidas de civil para catear la casa. Nos revisaron también a mí y a mi esposo, el cuerpo y las bolsas. Le quitaron su identificación a mi esposo, nos interrogaron. Después hablaron por radio con sus superiores y les reportaron haber encontrado a fulanito aquí. Los jefes ordenaron que les llevaran a mi esposo, sin orden de aprehensión, sin orden del juez y sin identificarse. En verdad fue un secuestro. Se llevaron a mi esposo con lujo de fuerza. Hoy, a 4 días de habérselo llevado, ninguno de los dos ha podido comunicarse con nosotros y no sabemos en dónde están ni en manos de quiénes están. No tenemos ninguna noticia de ellos. ¿Qué pedimos? در ضمن ما یک فرمی رو تهیه کردیم و شما دوستان و رفقا میخواییم که این فرم رو امضا بکنید. Hemos preparado un petición, un resolución que queremos presentar aquí y pedirles de firmarlo. تا بتونیم اعلام در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و حمایت خودمون رو از رفقای کارگر ما اعلام بکنیم. Para declararnos contra el acto del gobierno islámico de Irán y solidaridad con estos obreros. Leímos la resolución que proponemos y luego los pasamos, los compañeros les van a pasar papeles en blanco para firmar su nombre y organización y si vienen de otros países, por favor, el país. Gracias. La resolución dice: nosotros, grupos, organizaciones, colectivos e individuos de los diferentes países del mundo, reunidos en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia en la Ciudad de México y participando en la Mesa de Represión, expresamos nuestra solidaridad con los y las obreros, obreras de Irán, que luchan por mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y el derecho a organizarse libremente. Rechazamos enérgicamente la persecución al movimiento obrero independiente por parte del gobierno de la República Islámica de Irán. Exigimos la inmediata liberación de los activistas Biham Amiri, Mohsen Hakimi, Ebrahim Medadi, Pedram Nasrolai, detenidos durante la semana pasada y desaparecidos en su detención. Presos políticos, libertad. ¿Están de acuerdo? Entonces, en un momento los compañeros van a pasar, ya están ahí, está el compañero aquí a mano derecha del si nos ayudan, nombre, organización, estado, región, país, por favor, háganlo todo y hay que decir que esta voz se oiga hasta la República Islámica de Irán. Cuando el pueblo se levante, los fáciles se entiendan, que serán los poderosos de la costa hasta la sierra. Otra cosa posible es el destruido del capitalismo. با تشکر از همه شما دوستان و رفقای عزیز، زنده باد انترناسیونالیسم جهانی، مرگ بر سرمایه‌داری. Gracias a ustedes, compañeros. Viva la internacional, el internacionalismo, muera el capitalismo.